السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلال والنار، اللهم آمين. Zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kuzipeleka swala na salam kwa mtume alayhi salatu wa salam, katika wakati huu mfupi napenda kumbushani mmoja katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi za mtume ambazo ndani yake kuna mafundisho sahihi na ya kweli na yenye manufaa katika haya maisha ambayo leo hii sisi tunayaishi. Lakini kabla ya hadithi hiyo ya mtume alayhi salatu wasalam, tuiangalie kauli ya Allah tabarak wa taala aliposema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa taala anawaambia waumini: enyi wale ambao wameamini, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, ukweli wa kumwogopa. Mwogopeni Mola wenu, ukweli wa kumwogopa. Kisha akasema: wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa mfe ilhali nyinyi ni Waislamu. Aya hii ndugu zangu, na hakika sisi Waislamu tunaisikia mara kwa mara katika khutba za Ijumaa, katika mihadhara mbalimbali, mawaidha mbalimbali, audio mbalimbali, sauti mbalimbali, video mbalimbali, tunawasikia wahadhiri na mashekhi na walimu na maustadhi wakiisoma hii aya ikiwaambia waumini: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, kisha inasema: wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Ninaamini ya kwamba kwa sisi Waislamu wengi, aya hii pamoja na kuisikia, hatujawahi kuitafakari wala kuiangalia kwa mapana yake, hatujawahi kuiangalia kwa mapana yake na maelezo yake mengi yanayoweza au yenye uhalisia na uhakika wa manufaa yetu ya hapa duniani na akhira. Wengi katika sisi hatujafanya hivyo. Tusikia wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Hasa ndugu zangu, katika wakati huu mdogo nataka niishi na nyinyi kwenye hichi kipengele cha mwisho: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah anatoa wasia huo na anawataka watu wayamalize maisha haya ya dunia wakiwa wao ni Waislamu. Anaweza mtu akasema ya kwamba ni vipi, kwani kuna ubaya gani? Yaani kuna ugumu gani wa mtu kufa ni Muislamu, kufa hali ya kuwa si Muislamu? Naam, inawezekana ukapatwa na mauti na hali ya kuwa wewe sio muslim. Tunawaona wengi katika watu katika hii dunia wanaishi na wanakufa wakiwa ni manasara, wengine majusia, wengine mayahudi, na wanakufa hali ya kuwa na uyahudi wao na unasara wao. Kwa inawezekana hata wewe pia ukafa hali ya kuwa si muislam, ukaondoka katika hii dunia ni hali ya kuwa si muislam. Aya hii al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipoileta aya hii akayasema maneno haya yafuatayo: wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay hafidhu ala islamikum, uhifadhini uislamu wenu. Hafidhu ala islamikum, uhifadhini uislamu wenu, uchungeni uislamu wenu. Wa salahikum, na pia chungeni kutengamaa kwenu. Jihifadhini, mbaki mmesimama sawa sawa, mpo katika dini ya sawa sawa. Kisha akasema hatta au litamutu alayhi, ili muweze kufa hali ya kuwa mpo juu ya huo Uislamu. Uhifadhini Uislamu, na ihifadhini hiyo istiqama mlionao, kutengamaa kwenu mliko nako huko, uhifadhini, simamieni hilo, simama hivyo hivyo imara ukiwa na hali yako, ili wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakapoteremsha umauti, umauti ukukute hali ya kuwa upo katika huo huo msimamo. Haya maneno ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kipengele alichosema litamutu alayhi, yani kadri mtu anavyokuwa katika matendo mazuri, kadri unavyobakia kuutetea na kuudafi na kuulinda huu Uislamu kwa mavazi yako, kwa akhlaqi zako, tabia zako, kwa maneno yako, basi Allah subhanahu wa ta'ala anajalia pale ambapo umauti umeandikwa, basi umauti huo unakukuta katika hilo hilo. Kisha akasema Ibn Kathiri rahimahullah, li'annahu man 'asha 'ala shay'in mata 'alayhi, kwa sababu hali ilivyo, mwenye kuishi na jambo fulani maisha yake yakawa ndilo hilo hilo jambo kila siku kila siku, basi mata 'alayhi, hufa juu ya hilo hilo jambo. Haya maneno ya Ibn Kathir rahimahullah. Ukijizoesha kuwa katika haki, ukajizoesha kuwa katika taa na mtii Mola wako, unadumu na kumtii Mola wako hivyo hivyo, unajilazimisha swala za sunna, swala za usiku hizi, unamuomba Allah subhanahu tawfiq, unamuomba Allah kutengenezee familia yako, akutengenezee nafsi yako, wajiepusha na mambo ya haramu, wajiepusha na maasi, wajiepusha na bid'a, wajiepusha na watu wa shari, ukawa jizoesha hivyo. Man asha ala shay'in, yoyote mwenye kuishi juu ya jambo fulani akalizoea hivyo, mata alayhi, hufa juu ya hilo hilo jambo. Na yule anayejizoesha batil, shari, maasiya, maasi, haram, yeye mambo ya haramu anayafanya, mambo ya maasi anayafanya, mambo ya bid'a anayafanya, watu wa shari ndio marafiki zake, vikao vya shari ndivyo vikao vyake, mazungumzo mabaya ndiyo mazungumzo yake, basi na yeye pia umauti ukimkuta unamkuta katika hali hii. Kwa hiyo anatupa nasaha Ibn Kathir kupitia aya hiyo kwamba tuuhifadhini huu Uislamu, na tuihifadhi ile hali tulionayo ya kutengamaa tunapokuwa katika taa, tujihifadhi sana na hii taa, ili tutakapoteremkiwa na umauti tufe hali ya kuwa na hali hiyo hiyo nzuri na hali iliyokuwa njema. Pia tufahamu ndugu zangu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amegawa watu makundi mawili, kuna ahlu shakawa wa ahlu saada, kuna kundi la watu waovu na kuna kundi la watu wema kwenye dunia hii na huko akhera pia. Allah subhanahu amegawa hivyo hivyo, ashabu al-yamini ma ashabu al-yamini, wa ashabu shimali ma ashabu shimali. kuna ashabu aliyamin watakao kuwa upande wa kulia, maana yake ni watu ambao wamejikurubisha kwa Mola wao, wamejinyenyekeza kwa Mola wao, wamefahamu nafasi ya Mola wao, wamemtegemea Mola wao, wameishi kwa sheria anayoitaka Mola wao. Hawa ni ashabu aliyamin, na wana madaraja yao, na wana madaraja yao yaliyotamkwa katika suratu Fatir. Pia kuna ashabu shimali, watu wa mkono wa kushoto, kufari hawa, ashabu almaasi, fawahish, makufari, watu wa madhambi hawa, watu wa machafu mbalimbali, mazungumzo yao, vitendo vyao vya uchafu, hawa ni ashabu shimali. Kwa hiyo huko akhera tunapoelekea patakuwa na fariqan, patakuwa na makundi mawili, kundi la watu waliofaulu na kuna kundi la watu waliofeli na kupata hasara. Kutokana hilo sasa, na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tusife ilhali tufe hali ya kuwa ni Waislamu, maana yake ni kwamba tufeni, tujitahidini, tusimame vizuri, tuihudumie hii dini, tuitumikie hii dini, ili tutakapokufa hali ya kuwa ni Waislamu tuweze kuwa katika kundi la waliosalimika, nao ni ashabu yamini, nao ni watu wa mkono wa kulia. Tukienda kinyume, maana yake tukauacha huu Uislamu, tukaiacha dini sahihi, tukaingia katika machafu, tukifa sisi, tukafufuliwa, tutakuwa katika kundi la watu wa ashabu shimal, mkono wa kushoto. Pia vile vile tufahamu ya kwamba, ndugu zangu, mtu yoyote ambaye atakayejiweka katika mazingira ya kheri, siku ya kiyama naye atakuwa katika watu wa kheri. Atakayejiweka katika mema ya kumtii Mola wake, atakayesimama katika kuwa ni abdul lillah, kwamba yeye ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajue ya kwamba huko kiyama, siku ya kiyama akhira, pia atakuwa na kundi la watu hao hao, maana yake atakuwa katika watu waliofaulu. Na mtu atakayejiweka kwenye hii dunia kwenye mazingira mabovu, machafu, mabaya, maasi, basi ajue hata akhira pia atakuwa upande wake ndio huo huo. Imekuja hadithi kwenye Adabul Mufrad lilimami al-Bukhari, na hadithi hii yameisahihisha al-Allama al-Albani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ahlul ma'arufi fi dunya hum ahlul ma'arufi fi al-akhirah, wa ahlul munkari fi dunya hum ahlul munkari fi al-akhirah. Watu wema wa duniani wanaoendelea kumtii Mola wao katika hii dunia, wajue ya kwamba ndio hawa hawa wema watakaokuwa akhera, na wale waovu na wabaya hapa duniani wajijue ndio watakuwa waovu huko huko akhera. Atakayekuwa ni mwema hapa duniani akajilazimisha kuvaa kwake, kula kwake, biashara zake, familia yake, ibada zake, marafiki zake, vikao vyake vikawa mvyema vizuri vya kumridhisha Mola wake, hum ahlul ma'arufi fil akhirah, hawa ndio wale wale watu wema wa huko akhira. Na atakayekuwa na majlis majalisi ya ovyo duniani hapa, akawa na marafiki wa ovyo wa hofu, familia yake haisimamii kwenye maadili mazuri ya dini, yeye mwenyewe hajichungi, hajisimamii vizuri, basi hum ahlul munkari fil akhira, hawa ndio vile vile watu wa ovu watakaokuwa huko akhira. Kwa hiyo Allah subhanahu anapotuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, maana yake anatutaka tuwe katika zumratu as-salihin, katika yale makundi ya watu wema, ili tutakapokuwa tumejipamba katika watu wema kwenye hii dunia, maana yake umauti ukitukuta utatukuta katika hali nzuri na tutafufuliwa katika hali nzuri. Lakini tukauacha huu tukaingia katika dimbwi la maasi, vile vile tutambue ya kwamba hata huko akhera tutakuwa katika hali moja mbaya sana. Na katika haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pia tunakumbuka, hata sisi waswahili tunazungumza haya, tunapenda kusema mpira ni dakika 90, mtacheza mpira wenu wewe, lakini kujua kwamba huyu ni mshindi na huyu kashindwa ni baada ya dakika 90 kuisha. Zikiisha dakika 90 utajua huyu ni kashinda na huyu kashindwa. Na Waarabu wanasema al-khawatimu mirathu sawabiqi, al-khawatimu mirathu sawabiqi, ule mwisho wa mwanadamu wa kuondoka katika hii dunia, ule mwisho wake unaendana na matendo aliyoyatenda huko nyuma, sawabi vilivyotangulia huko nyuma. Vikiwa mvya kheri atamalizia na kheri, vikiwa mvya shari atamaliziwa na shari. Ndio al-khawatimu mirathu sawabi. Kama wewe haya maisha tunayoishi, unakula ugali wako, unakula ndagaa zako, wala wali wako wewe, wapumua, waenda shoni, warudi, hauoni kwamba wewe unatakikana uwe ni mja wa Mola wako, ukaamua uishi unavyotaka wewe, basi jua ya kwamba hata mwisho wako wa hii dunia lazima mazingira yako yawe mabaya sana. Naamini sisi watu wengi tumewaona baadhi yetu watu wanakufa. Kuna ndugu, sisi tunaamini tumewaona watu wengi wanaofariki. Kuna mtu anafariki, anaingia chini ya kitanda, anajipiga juu kwenye kile kitanda, kinamuumiza, ndio kifo chake. Kuna mtu yupo juu ya kitanda pale amelala, anafurukuta na jigongagonga mpaka anaanguka chini, anakata roho. Kuna mtu anafariki, anatoa maudenda, anatoa matapishi yote, anajilazimisha na anatapika vyote. Kuna mtu anafariki, anajivuta na wavuteni nyote na wakamateni kwa maguvu yote, roho yake inatoka. Al-khawatimu mirathu sawabi. Asiyelijua hili kwamba mwisho wake ni tafsiri ya aliyoyatenda huko nyuma, basi bila shaka huyu atakuwa katika ghafla kubwa sana. Ndiyo maana Allah subhanahu akatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wangapi katika watu wa kheri tunaowafahamu sisi wamefariki katika hali nzuri? Mtu anafariki yashhadu billah, anamshuhudisha Mola wake subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wangapi katika watu wanafariki huko na furaha? Wangapi katika watu wanafariki na hali ya kuwa na furaha, wasikia raha, wala ni maumivu kama vile hayapati kama hayapati? Ni wangapi wamefariki wakiwa na sujudi? Ni wangapi wamefariki hali ya kuwa wako wanasoma Qur'an? Wakina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ni wangapi katika watu wameondoka katika hii dunia wakiwa katika jihad fi sabilillah? Kwa sababu nini? Al-khawatimu mirathu sawabi, mwisho wa mtu unatokamana na vile unavyovitenda huko vya nyuma. Kwa hiyo ukiendelea kuwa muovu, jua ya kwamba safari yako ya kifo chako ni tafsiri ya haya unayoyatenda katika hii dunia. Katika mifano iliyokuwa wazi, al-Imamu Abu Zur'a rahmatullahi alayhi, ni katika majabali wakubwa sana wa ilmu, ni mwanachuoni ambaye aliupoteza umri wake katika kuwafundisha watu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema al-Imamu Abu Zur'a alikuwa amehifadhi hadithi laki saba rahmatullahi alayhi, amehifadhi hadithi laki saba za Mtume bi asanidiha, kwa isnadi zake. Siku anafariki, umauti unamteremkia, akiwa juu ya kitanda, wamemwijia baadhi ya maulama na mafukaha wenzake, wanamwambia ewe Abu Zur'a, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Afwa, alipokuwa katika hali hiyo, wakaona haya kumwambia aseme la ilaha illa Allah. Manake unajua huyu ni imam, ni sheikh, ni mwanachuoni mkubwa sana. Madha faalu, walifanyaje? Wakaamua kufanya murajaa na mudhakara. Mmoja anasema hadathani Gundar, hadathani Bundar, hadathani Saleh, alafu nafika sehemu ajifanya kama ndio kasahau. mwingine naye anasema hivyo, hadathani anakifia kama kasahau, mwingine naye anasema hivyo kama kasahau, ili akiwasikia huenda naye akapata shauku ya kuisoma ile isnadi, wakafanyafanya hivyo mpaka naye akapata nguvu kidogo ya kuwasikia, akaileta ile isnadi ya hadithi yote mpaka kwa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, akasema man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna famata rahimahullah. Akaisoma hadithi ya Mtume anayosema yoyote atakayekuwa mwisho wa maisha yake, mwisho wa maneno yake ni neno la la ilaha illa Allah dakhala aljanna, atakuwa ameingia peponi alipoyasema tu haya maneno, na akafariki pale pale. Man aasha ala shay mata ala, atakayeishi juu ya jambo fulani la kheri, basi ajue umauti wake utamkuta akiwa katika hilo hilo jambo, bitaufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni taufiki ya Allah tabarak wa ta'ala. Angalia busura huu, Allah subhanahu alimuwafikisha kwenye haya madunia hii, akawa ni mtu anahudumia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawafundisha wanafunzi hadithi za Mtume zilizokuwa sahihi, anawafundisha wanafunzi hadithi za Mtume ambazo ni mbovu kwamba hizi msizichukue, anawaelezea maana ya hadithi za Mtume, anawafundisha kauli za Allah. Maisha yake yakawa hayo. Alipoondoka katika hii dunia, Allah kajalia umauti wake ukaangukia kwenye lile lile jambo ambalo aliyokuwa naishi nalo, na hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kwenye hadithi na Imam Abu Daud sunna Abi Daud, Mtume anasema idha ahabba Allahu li'abdin khaira ista'malahu, Allah akikutakia kheri wewe atakutumikisha. Qalu asma sahaba ya Rasulullah kaifa yasta'milu, ni namna gani Allah atakutumikisha wewe? Allah akimtakia kheri mwanadamu anamtumikisha. Masahaba wakasema ni namna gani Allah atakutumikisha? Qala, Mtume akasema yuwaffiquhu ila amalin salih, Allah anakuwafikisha unayoendea matendo mema. Hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubakia katika taa, ukabaki msikitini ukasikiliza mawaidha, ukafuatilia mambo ya ilmu, ukasikiliza huku ukasikiliza huku wale walimu wazuri wanaofaa kusikilizwa, ukajifunza Qur'ani, ukajifunza sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, ukawahimiza watoto wako, majirani zako, marafiki zako, stori zako zikawa mlango huo, sehemu za maisha watoto maisha yako, biashara za halali, shughuli za halali, ukaishi hivyo, ista'malaka Allah, Allah atakutumikisha, maana yake atakuwafikisha wewe kuyaendea matendo mema, na umauti utakuangukia ukiwa katika huu mlango. Na ndugu zangu, vile vile mtu ambaye atakayekuwa mshari, atakayekuwa muovu, atakayekuwa mbaya, ajue ya kwamba hata maisha yake pia akhiru matafu utakuwa ni hivyo hivyo. Ibrahimu Nudhan, Ibrahim An-Nudhan, sio Nudhan ni Nudhari, alayhi min Allah ma yastahiqu, alikuwa anakunywa pombe sana huyo bwana, alikuwa ni mnaji mkubwa wa pombe, mpaka siku moja akawa anakunywa pombe, akawa anaimba kunywa pombe huko anaimba, katika maneno alikuwa anasema maana yake akiomba Mola wake amfishe kwa starehe anazozipata kutokana na pombe, yani ile raha anayoipata kwa sababu ya pombe, anamwambia Mola wake amfishe kama na uwezo. Alitoka nje siku moja akawa akaiona hali ya mawingu kama vile kuna kama vile yani kama vile panahitajika mvua, kama vile yani anga inahitaji kutoa mvua hivi, kisha akasema ewe Mola wangu iteremshe mvua. Allah akampa mtihani, akaiteremsha mvua, akaiteremsha mvua. Alipoiteremsha mvua akajiona yeye ndio Mola sasa, akasema mvua imekuwa na imekuwa. Akaita mabanati wa binti wa kiume wa kike, akawaita pale na vijana wa kiume, zikapikwa pombe, vinywaji, vyakula vya ajabu ajabu, watu wakala kwa furaha, akijinadi ya kwamba yeye anaendana na taufiki na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mola hawezi akafanya jambo bila yeye kupenda. Unadhani hali yake ilikuwa ni mtu, historia yake nyuma ni mwa pombe, anakunywa pombe kweli kweli. Sasa kichi kipindi sasa Allah akampa mtihani kwa hili jambo. Alipokuwa katika hali ile ya ulevi, faja'atuhul maniyya, umauti ukamwingia katika hali hiyo hiyo, hebu tafakari unakwenda kufariki, ufufuliwa wewe mdomo wako unuka pombe. Unafariki, watu wanakuosha, mdomo wako umejaa pombe, unuka pombe. Utamueleza nini mwana wako subhanahu wa ta'ala? Unaondoka kwenye hii dunia, upo juu ya mgongo wa mwanamke, si halali yako. Waondoka kwenye huu mgongo wa ardhi kwa sababu uliiba viatu msikitini, wamekupiga mpaka wamekuua. Unaondoka kwenye huu mgongo wa ardhi kwa sababu umefunguliwa kesi ya utapeli, umewadhulumu watu viwanja vyao, magari yao umewadhulumu, na ni kweli umewadhulumu, wewe ni tapeli. Umekwenda kufungwa ukiwa na mapresha yako, sukari zako zinakusumbua, umauti umekukuta hivi. Umekufa gerezani ukiwa ni tapeli. Unakwenda kumwambia nini Mola wako? Unaondoka kwenye hii dunia, haujui namna ya kuswali, haujui namna ya kufunga, haujui haki za mke za mume, haujui haki za Mola wako, haujui haki za mtume wako. Yaani wewe huelewi chochote. Halafu unafariki. Unakwenda kumwambia nini Mola wako subhanahu wa ta'ala? Wamweleza nini? Atakayekataa kuelewa. Amekupa masikio, amekupa macho, amekupa akili, amekupa nguvu, na unafariki hali ya kuwa wewe ni jahil murakkab, mjinga kabisa. Hivyo basi, yule ambaye atakayedumu katika ibada za kheri, katika matendo ya kheri, Allah subhanahu wa ta'ala anamuwafikisha, umauti unamteremkia na hali ya kuwa yupo katika hali nzuri. Na yule mtu ambaye Allah anamkusudia shari, akiwa katika batili yake hiyo alionayo, shari alionayo hiyo, umauti unapofika huwa anakufa katika hali yake ile ile ya shari. Ndio maana Mtume akasema hayo maneno, idha arada Allahu bi'abdin khaira ist'amala ay yuwaffiqahu ala 'amalin salih. Kwa hiyo tunapoambiwa na Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maana yake haya maisha yetu yote tunayoishi, lazima tuuchunguze Uislamu wetu tunaofanya. Hivi mimi ninavyoishi kwenye haya maisha ninapakia? Hivi ninavyofanya ninamridhisha Mola wangu? Hivi ninavyofanya ndivyo Mola wangu amenielekeza, au ninakwenda tofauti? Kwa nini unafanya hivyo? Wajikagua hivyo, ili umauti kukuteremkia ukukute katika hali nzuri. Ndugu zangu, ni aibu kubwa sana kwa Mola aliyekupa akili, kwa Mola aliyekupa macho na masikio na miguu na mikono, unafariki unakwenda kukutana na yeye na hali ya kuwa ni mjinga wa dini yako. Hiyo ni aibu kubwa sana, wewe ni fedheha kubwa sana. Umepewa vyote hivyo vya kheri, halafu unafariki, unakuwa katika watu wa ovu wanaostahili kuingia motoni. Bila shaka utakuwa ni mtu usiye kuna shukurani. Neema ambazo Mola wako amekupatia katika hii dunia ni nyingi sana, halafu unakwenda kukutana naye hali ya kuwa ukiwa ni muovu. Wallahi, hii ni hasara kubwa sana, na ni tafsiri inaonyesha wewe sio binadamu mwenye roho ya utu. Wangapi sisi hapa katika maisha tunaoishi wanaumwa kisukari, wanaumwa pressure, madonda ya tumbo, stomach? Wangapi? Wengine wako hospitali na hali ngumu, na corona haya sima nini, wako vibaya, lakini Allah subhanahu amekuteua peke yako. Katika hawa watu wengi umekuwa na afya nzuri, una nguvu. Hauna stomach wewe, wala hauna sukari, wala hauna pressure wewe, uko vizuri bukhairi. Lakini pamoja na hayo yote, Mola wako anayokufadhilisha, hauoni umuhimu sana wa kumtumikia Mola wako. Hii ni aibu nuab. Hakuna aibu kubwa kama hii. Yaani tafsiri kwamba wewe ni mwanadamu usiyokuwa na shukurani, ni mwanadamu unaishi kwenye hii dunia, hauwezi ukamkumbuka Mola wako, wewe hapo tafsiri yake. Ndio maana mmoja kama imamu wakubwa sana ana kitabu kimetunga na kiita hivi, fadlul kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyabi. Na kitabu kipo inaitwa hivi, fadlul kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyabi, ubora wa mbwa juu ya watu wengi wanaovaa viatu, wanaovaa nguo. Ahana, fadlul kilab, ubora wa mbwa, ala kathirin mimman yalbasu thiyabi, juu ya wengi wa wanaovaa nguo. Maana yake sisi, kuna sisi kati yetu, sisi hapa tunaovaa nguo tumeshindwa ubora na mbwa, tumeshindwa ubora na mbwa. Hicho ni kitabu, ndugu zangu, talabatul ilmi pata wasa wasikisome, waone raha, utaona namna ambavyo mizani imepamba. Naam, bila shaka ukiangalia ni kweli. Hawa majibwa, hawa majibwa, majibwa hii mimbwa hii tunaoishi nao majumbani, mbwa hawa tunaowafuga nyumbani, hawa tunaowafuga au wanaoishiishi humo nyumbani kwetu tu ovyo ovyo, hawa mbwa, kuna wakati ukitafakari vitendo vyao unaona wao ni bora kuliko sisi. Ukitafakari vizuri, ukawaangalia wanavyoishi, ukachunguza, kuona hawa ni bora sana kuliko sisi. Kivipi? Mbwa unamfuga nyumbani au haumfugi, kuna siku unampa chakula na kuna siku unamshindisha na njaa, hali chochote, lakini usiku ukiamka analinda nyumba yako, anakulinda na kuhifadhi, anakulinda wewe, anakulindia mali yako na anakulindia familia yako. Yaani unamshindisha njaa, umempa chakula, ameshiba, waje shiba, lakini ukifika usiku tu anazunguruka nyumba nzima, analinda nyumba yako. Mwizi akitokea tu anapiga makelele, anabweka. Maana yake ni kwamba unamfanyia ikramu bado na yeye anakutumikia. Humfanyii ikramu, humfanyii wema, lakini bado anakutumikia. Haya ndio kutoka upande wetu sisi. Tumepewa akili, nyoyo, tumepewa akili, nyoyo, macho, midomo hii, masikio, mikono, miguu, lakini la nashukuru Allah subhanahu. Tumshukuru sisi Mola wetu subhanahu. Ukweli kumshukuru. Tunaishi tunavyotaka sisi. Tunapewa neema. Hakuna mtu kati yetu sisi kama inafikia kipindi kwamba anakaa mwezi mzima hajala. Hamna. Sisikia labda wapo wao, labda huenda kwa hiyo. Kama mtu anakaa mwezi au wiki hali hata hajapata chakula, hajapata. Watu wao wachache sana na hii dunia. Kama wapo basi watakuwa ni wachache sana. Lakini pamoja na hiyo hali tunaneemeshwa na Mola wetu kwenye kila hali, lakini hatuna muda kabisa wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna muda wa kujua fadhila ya Mola wetu, nini Mola wetu anakihitaji kutu sisi. Hatuna huo muda. Misikiti imekuwa faa, iko wazi kabisa. Hebu angalia swala za alfajiri baadhi ya misikiti, swala za alfajiri kwenye baadhi ya misikiti, safu mbili tu, hali ya kuwa msikiti huu ukiangalia sehemu ilipo, kuna karia, kuna kijiji kizima, lau wataamka wote waswali, msikiti ule watajua unajaa mpaka nje na watu hawaswali. Msikiti upo eneo ambalo limezungurukwa na Waislamu. Lakini alfajiri watu watatu, wanne, dhuhuri, magharibi watu wa saba, 20, 10, lau wangetoka majumbani wote wakaswali katika msikiti ule, msikiti ule ungekuwa hautoshi. Lakini angalia shukrani yetu sisi. Kwa hiyo Allah alipoiona hali hii, alipoiona hali hii ya wanadamu, akawaambia haya maneno, wala yatamutunna illa wa antum muslimun. Na msife ili yakuwe hali ya msife isipokuwa mfe hali ya kuwa Waislamu. Maana ya kwamba mbakie katika taa, mbakie kuwa ni watiifu kwa Mola wenu mpaka pale yanapowadiriki nyinyi mauti. Nimalizie ndugu zangu. Katika habari hii pia, katika habari hii ya faida ya aya hii, Uislamu tunaoambiwa na Allah tufe nao ni Uislamu aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridhwanullahi ta'ala alayhi. Huu ndio Uislamu ambao tunaoambiwa sisi tufe tukiwa juu ya huo Uislamu. Asije akadhania mtu ya kwamba Uislamu unaokusudiwa hapa ni Uislamu huu wa ujinga ujanja wa kubambanya bambanya, Uislamu wa ajabu ajabu, mambo ya ovyo ovyo haya. Allah anaposema wala tamutunna illa wa antum muslimun, maana yake ni kwamba anakusudia ni ule Uislamu ambao ni sahihi aliouelekeza yeye. kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na Uislamu sahihi maana yake ni kwamba ni sisi kunyenyekeza kwa Mola wetu kwa kumtii na kwa kumfuata na kujiweka mbali na ushirikina na watu wake. Huu ndio Uislamu unaokusudiwa. Kwa maana isifahamike tu kama usife isipokuwa ufe aliyokuwa ni Muislamu, maana yake kwa kuwa aitwa Muhammad au aitwa Musa, basi kufa tu ukiwa Musa, hata kama uswali, hata kama wewe utakuwa ni asi mkubwa, muda wako ni Musa, basi tosha hivyo hivyo. Qur'ani imesema la tamutunna illa wa antum muslimun. La, Qur'ani iliposema neno haya ilikuwa inaumaanisha ule Uislamu wenyewe. Asije mtu akauchukua Uislamu kitu vile akauishi kitu cha simple fulani rahisi, akaona Uislamu ni kitu cha kama rahisi fulani, kwamba hata ukifanya hivi sawa, usipofanya hamna shida. La, si maana yake hivi. Uislamu una mipaka yake, Uislamu una nguzo zake. Zile nguzo zake na mipaka yake inatakikana ichungwe. Ile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakikana ichungwe, wala tusiipoteze. Fatilka hududullahi fala tudayyi'uha, na hiyo ni mipaka ya Allah subhanahu, wala msiipoteze mkaiacha. Kwa hiyo tukichunga mipaka kuanzia upande wa sisi wanaume, tuna mipaka yetu kwenye Uislamu. Na ukiangalia swala mipaka limeelezwa kwenye Qur'ani Sunna, kwa upande wa maisha ya muamala ya kuingiliana, mambo ya biashara kuna mipaka imewekwa, eh? Mambo vile vile ya maingiliano taifa kwa taifa, dola kwa dola, kuna maingiliano yameelezwa. Bali sio hivyo, kuna maingiliano, mipaka imewekwa ya nyoyo, mambo ya kiitikadi na vinginevyo. Sasa hii ni mipaka ya Allah, isivukwe kwa wanaume na vile vile kwa wanawake, upande wao ni ule ule. Na itakuwa ni jambo la ajabu, umewekewa fensi, umewekewa nguzo au umewekewa fensi ya uzio na mpaka, tunakuona mpaka ule unauvuka na kwenda mbele, unauvuka na kwenda mbele, bila shaka utakuwa ni mtu usiyekuwa na akili wala usiyekuwa na mtazamo. Mola wako subhanahu wa ta'ala ameshaweka hudud, kaweka mipaka yake, wewe mipaka ile unaichupa na iruka. Amesema haya ni mambo ya haramu usiyaendee, tunakuona wewe unaendea. Mtume amethibitisha kwamba haya mambo ni bid'a, ni uzushi, tunakuona wewe unakwenda kuyafanya. Bila shaka utakuwa ni mtu wa ajabu sana. Kwa hiyo Uislamu unaokusudiwa ni ule Uislamu wenye mipaka yake, ndio ambayo Allah subhanahu anatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asidhani ya kwamba mtu ni Uislamu tu wa hovyo hovyo ambao wanaofanya baadhi ya watu. Uislamu wa mtu kuona ya kwamba hili napendelea mimi kulifanya, acha nilifanye, hili sipendelei mimi kulifanya, sinaacha kulifanya. Sio Uislamu huo. Ni Uislamu unaochunga vidhibiti na ile mipaka iliyotakiwa na Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimalizie hapa kwa kusema ya kwamba tuna haja sisi Waislamu, tuna haja sisi waumini msikiti huu Masjidi Sunna, tujue mipaka ya hii dini ya Kiislamu na tuendelee kubaki katika taa, hata kama tutakuwa wawili watatu, hata kama tutabaki wawili watatu, misikiti yetu kama hii, vituo vyetu kama hivi, tuviimarisheni na kheri. Tujitahidini kuviimarisha na kheri. Jamii zetu hizi tunazoishi nazo, tujitahidini kuziimarisha na kuzijenga katika misingi ya dini, ili umauti kutukuta, utukute katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa sababu man asha ala shay'in mata alayhi, atakayeishi juu ya jambo fulani, umauti utamkuta akiwa na hilo hilo jambo. Kwa hiyo kama tutawalea familia zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, sisi vijana baadhi hapa natoka na shughuli zetu, kama ni Buyenzi au wapi au ni bodaboda au ni ukitoka huko, jiwekee utaratibu maalum katika maisha yako kwamba mimi pamoja na shughuli zangu, lakini ni lazima nijilazimishe na kuisoma dini ya Allah subhanahu, lazima niisome Qur'ani, niijue, nijibadilishe polepole, nisikubali tu ulimwengu nibebe, nimtafute mjuzi nilazimiane naye anifundishe, anibadilishe. Mimi mtu mzima sasa hivi na majukumu na familia, sina na nyumba, kodi, maji, umeme, pamoja na shughuli zako hizo zote, tenga muda wako maalum wa kuitengeneza nafsi yako na kutengeneza nafsi ya familia yako. Ikiwa tutaacha hivyo, tukasema ya kwamba sisi bwana kutoka bwana uzee nilionao, akili imeganda, sifahamu chochote mimi, pia naona watoto wadogo watanidhalilisha, wakianza kunifundisha hapa mimi nitakuwa sielewi, akili inawaza mambo mengine huko. Kwa hiyo mimi bwana niacheni tu niendelee na mambo yangu haya, Allah atanisamehe. Hawezi kusamehe. Kwa kuwa vigezo vya kuliendea jambo unavyo na umeacha kwa kiburi. Sisi watu wazima tutengeni muda wetu ndugu zangu. Tutengeneze familia zetu, nafsi zetu zitengeneze hizi. Nufusu hizi nafsi zinahitaji kulelewa ndugu zangu. Leo kuna sisi hapa ikipigwa ana shidi fulani, miili inasisimka, mwili unasisimka mpaka vipelepele vinasisimka hivi. Kisikia ana shidi fulani imeingwa kwa huzuni, kwa majonzi, kwa maumivu sana, wasikitika kabisa. Maskini. Wasikia maumivu sana. Lakini Qur'ani ikisomwa kama vile jiwe limekaa. Qur'ani ikisomwa ni mithili ya jiwe linapita tukale pamba kwenye bati. Moyo mkavu. Nafsi imekufa hiyo. Huo moyo ushakufa tayari. Nafsi ambayo haiwezi kujutia dhambi inayofanya, hiyo nafsi ya hatari ndugu zangu. Hiyo ni nafsi moja mbaya sana. Nafsi ambayo haijutii dhambi iliyofanya. Hiyo ni maiti wa inkana haya. Yaani hiyo ishakufa, hiyo nafsi imekufa. Akili imekuijia kabisa ya kwamba mimi nimelifanya hili jambo la dhambi kabisa. Afu moyo hata kukuuma haukuumi. Yaani una kawaida kabisa. Yaani wala usisumbuke ndugu yangu wewe. Jua huo moyo ushakufa. Muumini wa kweli ni yule ambaye idha dhukira Allah wajilat qulubu, akitajwa tu Allah subhanahu wa ta'ala mioyo zao zinajaa hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, wakisomewa aya za Allah subhanahu, kama mola wao anawataka hivi, mtume wao anawataka hivi, imani yao inazidi. Ilikuwa imeshuka sasa inazidi. Bali sio hivyo, wanapotajiwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim, wanapotajiwa mabaya aliyoyafanya, basi utawaona wanamkumbuka mola wao na wanamuomba msamaha mola wao. Hawa ndio waumini wa kweli. Sasa wewe moyo wako hauko hivyo, moyo hauna hiyo habari kabisa, unakhalifu amri ya mtume alayhi salatu wasalam na unaona ni sawa, hamna shida. Watu wanakukosoa kwamba hapa unakosea ndugu yetu, hapa unaenda mukhalafa, hapa unafanya bid'a hii, wewe wasema hiyo ni husda. Wananionia husda tu mimi kwa kuwa hapa niko kwenye ile eneo hili, napata mimi uongozi nafanyaje, wananionia husda. Akili zako zitakuwa mbovu wewe, zina mengi mafuta ya taa wewe. Hizo ni akili zimeingia mafuta ya taa. Muumini wa kweli anapokumbusha jambo la kheri, haraka haraka anamkumbuka Mola wake na anaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio muumini wa kweli, na ndio maana umewekwa mlango wa toba ndugu zangu. Imewekwa milango ya toba, toba. Kwa nini sasa toba? Naam, kwa sababu mtu ajirejeshe kwa Mola wake. Umekosea, tubia. Umekosea, watu wajirekebishe. Umeambiwa rudi katika usawa. Usinganganie anayekueleza, anakueleza kwa sababu ana maarifa. Ana maarifa na utambuzi. Anakutakia kheri wewe umauti kukuta katika kheri. Sio kama nakuonea husda, hapana. Mimi nakuonea husda kwa nini, wakati mimi na wewe tunakaa nyumba za kupanga? Mimi ninakaa nyumba ya kupanga, wewe mwenzangu pia ukakaa nyumba ya kupanga. Nakuonea husda kwa nini? Unakula ugali, mimi nakula ugali. Chapati, nakula chapati. Husda ya nini tena? Ili nalokuambia ni kwa sababu ya kheri ninayoiona kwamba nakutakia nayo. Wamekuwa Waislamu wengi sisi hatupendi kuambiwa ukweli. Ukweli jamani unasaidia ili mtu ajibadilishe abakie katika fitra yake. Haya maneno ya Ibn Kathir, haya maneno mazuri sana. Kwa kupitia aya hii, kwamba namna tunavyoishi na maisha yetu, namna tunavyoishi na maisha yetu, ndivyo hivyo hivyo umauti unatukuta na haya maisha. Yaani umauti utakapotukuta sisi, utatukuta na hali hii hii mbovu. Kama ni mbovu, mbovu. Kama ni ya kheri, ni ya kheri. Sasa kwa nini usijiweke katika mazingira ya kheri, mazingira ya taa? Kuna mahala wasio na muhadhara, nenda mahala fulani darasa, nenda kasome, achana shughuli zako hizi. Lini ushasikia shughuli zinaisha, ndugu zangu? Lini ushasikia kwamba shughuli zinaisha? Lini tuliowazika sisi huko nyuma miaka miwili au miezi mingapi iliyopita, wamekufa, shughuli zimekatika, basi nazidi tena. Kwa hiyo hata wao ukifa leo hii shughuli zinaendelea, akifa kesho mwingine shughuli zinaendelea, kwa hiyo hizi haziishi. Lakini vizuri ni kuitengeneza akhira yako, isafishe nafsi yako. Nafsi zetu ndugu zangu zinahitaji kulelewa sana, zinahitaji kukaa kwenye vikao vya elimu, zinahitaji kujifundisha adabu. Sisi vijana tuna nguvu ndugu zangu, sisi vijana tuna nguvu, na sisi watu wazima pia tuna nguvu, tuna uwezo. Wallahi sisi ni waongo tu, wa nafsi zetu ni waongo. Nafsi zetu zinatusuta, hizi nafsi zinatusuta, kisi sio kweli. Haini kusema sema eti wasu na shughuli na shughuli, wallahi wa billahi ni kadhabun, warongo. Shughuli hizo unazozifanya, muda wa kuangalia mpira unao. Shughuli hizo ulizonazo, muda wa kunywa kahawa unao. Shughuli hizo unazozifanya, muda wa kucheza cheza mpira na vijana wenzako unao. Ukiambia jambo la kusoma, unajifunza na shughuli nyingi, oh niko bize, siku mambo fulani na familia, mambo fulani na familia, ni uongo. Huu ni uongo tu, tunajidhulumu nafsi zetu wenyewe. Na wallahi naamini pia wapo watu wanao uwezo wa kufunga safari kwenda mahala kusoma, uwezo huo wanao. Yaani wanao uwezo wa kubeba wake zao, watoto wao na mali zao walizonazo, na wakaenda mahala wakakaa wakasoma kwa amani. Kama ni Saudi Arabia wanaweza kwenda wakaa wasoma kabisa, kama ni wapi wanaweza wakaenda wakasoma, lakini shaitani anawachezea mno. Kwa nini usijali nafsi yako? Kwa nini usionee huruma nafsi yako ndugu yangu? Kwa nini usionee huruma nafsi yako? Hivi unadhani ni starehe kukutana Mola wako yenye asa? Hivi unadhani ni furaha kweli unakutana na Mola wako wewe ni muovu? Au unakutana na Mola wako wewe ni mjinga? Hivi unadhani ni furaha hiyo? Halafu mwenzako anakutana na Mola wako hali ya kuwa amejawa na ilmu. Fahari lioje mbele ya Mola wako. Halafu wewe min akhasi nnas. Katika madhalili wakubwa ni wewe. Na ukiulizwa ulikuwa hauna sababu yoyote ya kuacha kusoma. Kwa hiyo aya hii ndugu zangu ni aya muhimu sana. Tunapoisikia kila siku kwenye hutuba za Ijumaa, wala tamutunna illa wa antum muslim. Hii aya mnapoisikia hii, itafakarini sana kwamba Mola wetu anatuhitaji sisi tubadilishe maisha yetu tuyalete katika mfumo wa Uislamu sahihi, ili tukifa tufe katika Uislamu. Na pia aya hii inatuonesha kwamba ukiishi na mambo ya uovu, umauti unakukuta ukiwa ni muovu. Ukiishi katika milango ya kheri na manufaa, Allah subhana anajalia umauti wako unakuwa hivyo hivyo. Wangapi wamekufa wakiwa katika haji? Wangapi? Na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaelezea ibada za haji, atakayekufa hali ya kuwa ni haji, kwa maana yupo katika viwanja vya hija. Hadithi ngapi za Mtume zinaelezea mtu ambaye atakayefariki hali ya kuwa yupo ni mapambano ya jihadi, Allah akajalia akauliwa, namna gani akafufuliwa? Namna gani hadithi za Mtume zimeelezea mtu ambaye ni alim na wachuoni anapoondoka katika hii dunia, mjuzi huyu na mengineo mengi sana. Wewe upate shauku ya haya mambo ndugu yangu Muislamu? Unakubali huo hivyo hivyo kila siku? Mbona kwenye maisha yetu sisi kila siku tunataka tatawur? Mbona maisha yetu kila siku tunahitaji mabadiliko kila siku? Mwaka jana ulikuwa huko hivyo, nataka mwaka ujao uwe tofauti. Mbona kwenye dini hatuko hivyo? Mbona kwenye toa hatuko hivyo? Na mimi ninaamini wallahi, kama tunaoswali witri ya usiku, tutakuwa ni watu watatu wanne, asilimia tatu, asilimia nne. Anayeamka usiku na witri ile kama rakaa tatu au rakaa moja moja, katika asilimia mia ni watu wachache sana, ni watu wachache mno. Ukimuuliza kwa nini uswali, ah shehe bwana, mimi kazi zangu ni nzito, kazi ninazofanya ni kazi ngumu sana, yaani nikishika kitanda tu ni kama vile simba limejitupa chini pa, ni kukoroma tu basi kwa kazi zangu. Kwa hiyo kuswali witri ndugu yangu ni kazi mno, Mungu anatusamehe bwana. Kirahisi hiyo? Mahakama unaweza kuiambia hivyo? Mahakama hizi za kwetu waweza kuziambia hivyo? Yaani mambo ya dini tumeyatulia ni simple, ni rahisi sana. Tuna haja ndugu zangu, tuna haja kutengeneza matendo yetu ili umauti utukuje katika kheri. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwafikishe kwa mimi niliozungumza kuendea haya katika kheri, na pia wale wasikilizaji kwa ujumla. Namwomba Allah subhanahu, kwa sote kwa pamoja, atujalie njia iliyokuwa ya kheri na ya salama, atuongoze katika njia iliyokuwa imenyooka, na atujalie kuwa ni katika wenye kusikia na kutekeleza. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake atusamehe madhambi yetu sisi sote, madhambi ya baba zetu, familia zetu, ndugu zetu, na atujalie katika wale watakaotoka katika hii dunia hali ya kuwa ni Waislamu. Walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.